नचैत छद्म रूपेण वाक्य रक्षणीय वस्तु। और भगवान जो है एतर छद्म रूप वाक्य के द्वारा इस पारमार्थिक वस्तु की रक्षा भी नहीं कर सकते। वस्तु मैंने पारमार्थिक वस्तु जिस ब्रह्म तत्व का जो नित्य शास्त्र में कैसे कहा गया था उसकी रक्षा छद्म रूप वाक्यों के द्वारा नहीं किया जा सकता है। नियम यह है जैसे कोई उल्टा काम कर दी, इंद्रो मूलम बिड़ोजा टीका, इंद्र मूल में था, इसे सारी दुनिया तो जानती इंद्र क्या होती है, लेकिन टीका लिखने वाले लिखते बिड़ोजा। अब आदमी जो पढ़ा टीका वो तो फंस गया, बिड़ोजा क्या चीज होती, हम तो सोचे इंद्र मने देवराज इंद्र होगा, अभी तो टीका ऐसे लिखते ऐसे लगता कोई दूसरी चीज होगी इंद्र, कि बिड़ोजा कौन जानता है, बिड़ोजा किसको कहते हैं, सुप्रसिद्ध तो है नहीं। उस टीका ने मूल को उलझा दिया कि नहीं उलझा दिया, मूल स्वतः स्पष्ट था, उल्टा टीका ने फंसा दिया। ऐसे भगवान भी कर रहे हैं आप, आधुनिक शास्त्र से बड़ा सरल था, सीधा साधा था, साफ बोल दिया था, और अब उसको कर्मणि अकर्म या पश्चात और खिचड़ी फंसा दी, क्या मतलब है ऐसे करने का, इससे वह पारो वस्तु की रक्षा होगी क्या, कदापि नहीं हो सकती है। इसीलिए ऐसा कर नहीं सकते हैं भगवान, छंद रूपेण वाक्य न रक्षणीयम न वस्तु न रक्षणीयम ना भी शब्दांतर पुनः पुनरुच्चमाण सुबोधम सत्य वक्तुम युक्तम। और ऐसे छद्म वाक्यों को कर के द्वारा यह भी नहीं कहा जा सकता कि पुनः पुनः शब्दांतरों के द्वारा उच्चमान वस्तु हम इस टेढ़ी मेढ़ी भाषा के द्वारा सुबोध कर दे रहे हैं, ऐसे कैसे हो सकता है, जिसको आप और कठिन करते जा रहे हो और उलझा दे जा रहे हो और कह रहे हो मैं बार बार कह करके तुमको और अनया समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूं, पुनः पुनः उच्यमानम शब्दांतरेण पुनः पुनः उच्यमानम सुबोधम स्याद इत्येवं विवक्तुम न युक्तम, ऐसा भी आपके द्वारा कहना संभव नहीं है यदि यह वाक्य छद्म वाक्य है तो। इसलिए भगवान ने जो कहा है इस तरह से उल्टा पुल्टा, आप जो वृत्तिकार की जो व्याख्या के विरुद्ध में बोल रहे हैं सब, तो वृत्तिकार ने जो व्याख्यान की है वह व्याख्यान के अनुरूप भगवान का वचन नहीं है, अर्थात भगवान के वचन का आशय को वृत्तिकार ने ठीक समझा नहीं है। कर्मण्येव अधिकारस्ते इति स्फुटतर उक्तो अर्थो न पुनर्वक्तो भवति, क्योंकि ये जो बात है जो कह रहे हैं, जो आपने कहा है नित्य कर्म अनुष्ठान करना चाहिए, नहीं करने पर वो उसको कर्म समझो क्योंकि फल दे देगा प्रत्यवाय, और नित्य कर्म करने पर भी वह कर्म नहीं है समझो कर्म समझो क्योंकि फल नहीं देता है, ये सारी बातें एक तरह से कर्मण्येवाधिकार समाफलेषु कदाचन में कह दिया भगवान ने, उसी से स्पष्ट है निष्काम कर्म जो है स्वर्ग आदि फल को देता नहीं है, ये उसी श्लोक से स्पष्ट। फल न देने से वह बाह्य अन्य जो कामिक कर्म के तुल्य वो नहीं है, अतएव अकर्म है, यह बात करने से निकला कि नहीं निकला, फिर वही बात को यहां दोहरा रहे दूसरे ढंग से और उलझा रहे हैं, तो उचित है क्या, इसे कर्मण्येवाधिकार स्फुटतर उक्त अर्थो न पुनर्वक्त भगवती, उसको पुनर्कथन करने की जरूरत ही नहीं थी कि वहां स्फुटतर है वह और स्फुटतम करना है उसको, तो ऐसे मत बोलो ना, सीधे सीधे बोलो जैसे कह दिया था ना कल, क्या बोलना चाहिए सीधे सीधे, नित्य कर्मणाम फलम नास्ति अकर्णाच नरक फलम, सीधे सीधे बोल दो, भाष्यकार ने बता दे ना पंक्ति, यदि सीधे और स्फुटतम बनाना चाहते थे तो आपको ये लिखना बोलना चाहिए था नित्य कर्म का फल नहीं होता और न करने पर नरक मिलता है, ये सीधे सीधे ये स्फुटतम है, और ये जो आपने बोला अभी कर्मण्य कर्म उल्टा पुल्टा ये स्फुटतम कहां हुआ, इधर उलझा देगा न पुनः, इसलिए या तो स्फुटतर होने के नाते दो बार आपको कहना ही नहीं चाहिए, एक कहते तो सीधे सीधे कह देते स्पष्ट कर देते, सर्वत्र जब प्रशस्तम एव बोधव्यम च कर्तव्यम एव न निष्प्रयोजनम बोधव्यम कर्तव्यम वा इच्छते, क्योंकि दुनिया में सर्वत्र किसी भी विषय सर्वत्र कह दिया, किसी भी चाहे कर्म हो चाहे ज्ञान हो चाहे कुछ भी, प्रशस्त ही बोधव्य होता है और प्रशस्त ही कर्तव्य होता है, जो आप प्रशस्त है वह न बोधव्य है न कर्तव्य, सर्वजन निंदी है वह बोधव्य भी नहीं है। जो सर्वजन निंद है वह कर्तव्य भी नहीं होता। जो सर्वजन के द्वारा प्रशस्त है वही बोधव्य है, वही कर्तव्य। निंद कर्म कोई करे तो क्या कहें, सारी दुनिया उसके थ्रू तो करेगा, इनकार करेंगे। और निंद को जानने की कोशिश कर रहा है तो भी लोग कहेंगे क्या तुम कहां जा रहे, क्या जानने जा रहे, बेकार बात। तब भी डांट पड़ेगी। गलत पुस्तक कोई पढ़ रहा हो तो भी डांटते कि नहीं पढ़ो, ये क्या पढ़ रहे हो फालतू चीज है। प्रशस्त को पढ़ो, ये बहुत बढ़िया ऐसे पुस्तक पढ़ो और 4 लाख दे देंगे ऐसे पुस्तक पढ़ रहे हो तो। इस संसार में सामान्य व्यवहार में देखने को मिलता है प्रशस्त ही सर्वत्र बोधव्य और कर्तव्य होता है, अप्रशस्त कभी बोधव्य और कर्तव्य नहीं होता न। और आपने क्या कहा, ये जो मिथ्या ज्ञान बोधव्य क्या, और आप कह रहे हो कर्मण्य कर्म मिथ्या ज्ञान है, क्योंकि ये जो जानना मिथ्या ज्ञान है, कर्म को नित्य कर्म को अकर्म समझना मिथ्या ज्ञान है, और अकर्म को फलदाता होने से कर्म समझना भी मिथ्या ज्ञान है। और मिथ्या ज्ञान क्या प्रशस्त ज्ञान है, क्या बोधव्य है? इसे कहते भाष्यकार में नच मिथ्या ज्ञान बोधव्यं भवति प्रत्यवस्थापितं च वस्तु वस्तुस्तु आभासम, क्योंकि उससे उपस्थापित जो वस्तु है वह आभास मात्र होता है, अतएव कभी बोधव्य होता ही नहीं। और ये जो वृत्तिकार की व्याख्या को हमने सिद्ध कर दिया है वो मिथ्या ज्ञान है। वृत्तिकार ने जो श्लोक का अर्थ किया वह अर्थ मिथ्या है, ये हम पहले साबित कर चुके हैं। अजतारस मिथ्या ज्ञान बोधव्य हो नहीं सकता, और भगवान ने पहले प्रतिज्ञा की है कर्म बोधव्य है, अकर्म बोधव्य है, विकर्म बोधव्य है। जब वो बोधव्य है तो निश्चित रूप प्रशस्त होनी चाहिए, वो मिथ्या नहीं हो सकती। अतएव यह श्लोक में कथित वस्तु आपके कथित के अनुसार नहीं हो सकता है। ना भी नित्यानाम अकरणार अभावात प्रत्यवाय उत्पत्ति, और यह भी नहीं हो सकता। भगवान कैसे कह देंगे नित्य कर्म का न करने से प्रत्यवाय होगा और वह प्रत्यय नरक भी फल पैदा कर देगा, ऐसे कैसे भगवान कह सकते हैं? अभाव से फल की उत्पत्ति कह सकते क्या भगवान? जो भगवान ने पहले द्वितीय अध्याय में प्रतिज्ञा किया था ना सतो विद्यते भाव, और अब कह रहे असतो विद्यते भाव विरुद्ध में, ऐसे कैसे कह सकते हैं भगवान? नित्यानाम अकरणात मैंने अभावात प्रत्यवत्पत्ति रपी नापि, क्यों ना सतो विद्यते भाव वचनात्, द्वितीय अध्याय में 16वें श्लोक में कह चुके हैं, और यह 4थे अध्याय में 19वें श्लोक में आकर उसको उल्टा बोलेंगे। और श्रुति भी कथमा कथम असत असज्जायेत छांदोग्य में 6:2:2 में साफ कहा है, 6:2:2 कथम असत असज्जायेत, असत से सत की उत्पत्ति कैसे हो सकती है, माने नहीं हो सकती है, निषेध में वहां पर आक्षेप किम है। इसीलिए भी अभाव से फल उत्पत्ति नहीं हो सकता, इति च दर्शितम, यह सारी बात हमने पहले दर्शा दिया है। असत सज्जन प्रच्छेदात अत सद उत्पत्ति ब्रुवता असदेव सद भवेत सच्चा सद भवेत इत्युक्तम स्यात्। असत से सज्जन का प्रतिषेध जब भगवान भी कर चुके हैं, श्रुतियां भी कर चुके हैं, अतः सद उत्पत्ति ब्रुवता, लेकिन आप असत से सद उत्पत्ति को कथन करते हुए असदेव सद भवेत, आपका कहने का मतलब हुआ असत ही सत हो गया और सत असत हो गया, ये आपका जो कथन करना कैसा उचित हो सकता है? नहीं हो सकता। इति उक्तम स्यात् तच्चापि अयुक्तम सर्व प्रमाण विरोधात्, आपने ऐसे कहा है और ऐसा आपका जो कहना है वह बिल्कुल अयुक्त है, क्यों? सकल प्रमाणों के साथ उसका विरोध हो जाता है। केवल श्रुति स्मृति ही नहीं बल्कि भाष्कर ने क्या कह दिया, सर्व प्रमाण कह दिया, उन्हें प्रत्यक्ष अनुमान उपमान अर्थापति अनुपलब्धि बाकी 5 प्रमाणों का भी विरोध हो गया, कि श्रुति स्मृति शब्द प्रमाण के अंतर्गत आ गया ना, श्रुति और स्मृति शब्द प्रमाण का विषय है, और भाष्कर ने सर्व प्रमाण कह दिया, केवल श्रुति स्मृति शब्द प्रमाण का ही विरोध नहीं है किंतु सगल प्रमाण के साथ तुम्हारा कथन का विरोध हो रहा है। नच निष्फलम विदध्या, और दूसरी बात निष्फल का विधि कोई कर सकता है क्या? उल्टा काम है तुम्हारा, नित्य कर्म करोगे तो फल नहीं मिलेगा, नहीं करोगे तो भयंकर फल मिला, उल्टा धंधा। ऐसा विधि कैसा कोई वेद कर सकता है? करोगे तो कोई फल नहीं, फिर कहोगे मैं नहीं करूंगा तो नरक में जाओगे, बोल दिया। उपेद पास रज्जू, करा तो बेकार, नहीं करा तो गया जानो में, कितनी बुरी हालत है। ऐसा कैसा वेद का वेद विधि कर सकता है मनुष्य के प्रति? ये हो नहीं सकता है। निष्फल विधिध्यात कर्म शास्त्रम दुख रूपत्वात् नच निष्फल विधिध्यात कर्म शास्त्रम। जो कर्म शास्त्र का जो वेद है वह निष्फल विधि नहीं कर सकती है। क्यों? दुख रूपत्वात् कर्मणा, क्यों? कर्म स्वयं दुख रूप है और वह फल न हो, ऐसा दुख रूप कर्म का विधान क्यों करेगा और उन कर्मों का आदमी क्यों करने जाएगा? क्यों? स्वयं कर्म क्या है? दुख रूप है और कर्म का फल भी दुख ही है, तो कर्म क्यों करे कोई? ऐसा विधि ही निरर्थक हो जाएगा। दुख से बुद्धिपूर्वकतया कार्यत्व अनुपत्ति है, और जो दुख है उसको कोई बुद्धिपूर्वक कार्य रूप में स्वीकार नहीं कर सकता है, उपपन्न ही नहीं हो सकता। बुद्धिपूर्वक कोई दुख को कमाना चाहे ऐसा कभी नहीं हो सकता, कोई नहीं चाह सकता। एकमात्र कुंती की प्रकरण आता है जहां पर कहते मुझे दुख दो सदा, ताकि सदा तुम्हारी याद बनी रहे, तुम्हारी याद सदा बना रहे, क्योंकि जब जब दुख है तभी याद आते हैं। सुख में न स्मरण करे न कोई, सुख में स्मरण करे न कोई, कबीरा भी कहता है सुख में स्मरण न करे न कोई, दुख में स्मरण सभी करे साई, दुख में सुख में स्मरण करे न कोई। मैंने वो साई मैंने स्वामी परमात्मा को सभी लोग दुख में ही स्मरण करते हैं, सुख में कोई स्मरण नहीं करता। श्रुति स्मृति सब में मिलता है। इसे इनका कहना है कि देखो भाई, ये तो दुख रूप हो, ऐसा दुख रूपी फल और कर्म से दुख रूप, इन चीजों को बुद्धिपूर्वक कोई कार्य करने के कार्य रूपेण वह स्वीकार करते करने की इच्छा ही कोई नहीं कर सकता। केवल कर्म करने की बात नहीं, अकर्णे च नरकपात विगमे, और न करने पर नरकपात को स्वीकार कर लोगे, अनर्था एव उभयतापि, फिर तो ऐसे कर्म उभयतापि अनर्थ रूपी फल कोई दे रहा है। अनर्था एव उभयतापि, क्यों? करणे अकरणे च शास्त्रम निष्फलम कल्पितम स्यात्, करने पर भी फल नहीं रहा, न करने पर भी इच्छित फल तो मिला नहीं, नरक ही में चला गया। तो दोनों तरफ से मारी खाया, क्या फायदा ऐसे जिंदगी? इसलिए ऐसा तो शास्त्र कभी मनुष्य के प्रति विधि नहीं कर सकती है। इतना ही नहीं, वृत्तिकार के खुद के पूर्वोत्तर विरोध भी हो रहा है। स्व अभ्युगम विरोधश्च नित्यम निष्फलम कर्म इति अभिगम्य मोक्ष फला इति ब्रह्मता अशुभात कहा ना, ज्ञात्वा मोक्ष से अब उस अशुभात कहा है ना पहले, उसके साथ सफल जोड़ के नहीं। एक तरफ आपने कह दिया कर्म नित्य कर्मों का कोई फल नहीं, फिर आप कह रहे उसको करने से क्या होगा और उसको अकर्म जानने से, उसको करने से और प्रतिकार क्या जोड़ा था, उसको फल ना देने के कारण से अकर्म है, ऐसा जानने से मोक्ष फल मिलेगा, ऐसे के विरुद्ध नहीं हुआ ये? निष्फल भी कह रहे हो और अशुभ से मोक्ष भी फल भी कथन कर रहे हो, वध तो व्याघात दोष इति अभिगम मोक्ष फल इति च ब्रुवत हो तस्मात। इसलिए भाष्यकार समाप्त कर देते हैं समस्त शास्त्रार्थ को, इसलिए जो मैंने व्याख्यान किया है वह व्याख्यान ही सम्यक है। यथाश्रुत ये वार्त, यथाश्रुत गुरु परंपरा से यथा मैंने श्रवण किया था और उसके अनुरूप जो मैंने अर्थ लिख दिया है कर्मण्य कर्म इत्यादि श्लोक का, तथा च व्याख्या तो अस्माभि श्लोक, उसी प्रकार से मैंने श्लोक की व्याख्यान कर दिया है, वही सही है, सिद्ध हो गया। आत्मा में कर्म नहीं है, आत्मा अकर्म स्वरूप वाला है, ऐसे जानने से अशुभों से मुक्ति होती है। और शरीर आदि जिसको आम लौकिक और विद्वान लोग भी पुष्टिम भावी काल को देखते हुए अकर्मा मानते हैं, ये वास्तव में सकर्म ही होता है, ऐसा दृढ़ निश्चय वाला जो पुरुष होता है वह व्यक्ति ही बुद्धिमानी मनुष्यों में वही अब अशुभों से मुक्त होता है। इतने सकल यथा कथन वही उचित है। तदेत कर्म ने कर्म इत्यथो दर्शित स्थूयते। और अब अगले श्लोक के द्वारा महान ब्रह्म विद्या जो पूर्व श्लोक में कही गई है उस ब्रह्म विद्या की स्तुति की जा रही है। आत्मा को आत्मा जानना, अनात्मा को अनात्मा जान लेना, आत्मा में जड़त्व का आरोप को मिटा देना और अनात्मा में चेतनत्व का आरोप को मिटा देना, यही पूर्व श्लोक का अर्थ है कि आत्मा को कर्म वाला मान के आपने उसको जड़ बना दिया है। कर्माधिकरण कह करके पुण्य पाप का अधिकरण है इत्यादि उसको जड़ात्मक मान ले, नहीं है कि कहते ना आत्मा क्या है, जड़ है। जब ज्ञान उसे मन का संयोग उत्पन्न होगा तो उसे चेतनता आ जाती है। जैसा बल्ब अपने आप में जड़ है, जब बिजली जाएगी तब प्रकाश देती है, वैसा आत्मा अपने आप में जड़ है, जब मन चला जाता है संयोग करता है तो बिजली डाल देता है, उसमें चेतनता आ जाती है, ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। ये तार्श बुद्धि वालों से बच के रहना पड़ेगा, उनको समझो वो गलत है। वैसे आप अनादि का संस्कार यदि है उसको मिटाओ, इसी के लिए ही सब दर्शन होते हैं। इसलिए पंडितों भी कह दिया था पहले, आगे पंडित कहेंगे, दोनों पंडित शब्द का अर्थ अलग है। पहले पंडित का अर्थ हम लोग क्या किया, इसलिए विवेकशाली बुद्धि विवेकी पुरुषा, लेकिन अब पंडित का अर्थ दूसरा हो जाएगा ब्रह्मज्ञानी, आप पंडित शब्द का अर्थ ब्रह्मज्ञानी कर देंगे या पंडा का अर्थ अलग हो जाए, विवेकशाली बुद्धि पंडा ये अर्थ नहीं लेंगे। व्याकरण महाभाषिकार ने जो कहा है यानी घटे हुए सर्वसामान्य अर्थ सकल विद्वानों में घटेगा, सकल शास्त्रज्ञों में नहीं है, ज्योतिर्मी है सब के अंदर घटेगा वो पंडित का लक्षण। और आगे जो पंडित का लक्षण है वो केवल ब्रह्मज्ञानी में घटता है, दूसरे में नहीं घटता है। इसका लक्षण बताऊंगा। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाह पंडितम बुधा तम आहु बुधाह बुधाह तम पंडितम इत्याहो। विद्वान पुरुष लोग भी ऐसे को ही पंडित कहते हैं। कैसे को, जिसने ज्ञान रूपी पूर्वोक्त पुरुष लोग में कहा हुआ कर्मण्य कर्म पशे अकर्मण्य कर्म, यह ऐसा जो ज्ञान रूपी अग्नि के द्वारा सकल कर्मों को नष्ट कर दिया है, ऐसे आदमी को ही पंडित करके बुद्धवान बुद्धिमान लोग भी बुधाह बुद्धिमान पुरुष लोग भी कहते हैं। जिस वो ऐसा कैसे हो गया, यस्य सर्वे समारंभा, जिसके सर्वे समारंभा ने सर्वे कर्माणि त्यर्थ उसे सकल कर्म सम्यक आरभ्यन्ते समारंभा कर्माणि त्यर्थ, सकल कर्म जिसका कैसा है काम संकल्प वर्जिता, काम और काम का कारणीभूत संकल्प दोनों से रहित है। कि कामनाएं हमेशा जो होती है उसका पीछे कारण कौन होता है, संकल्प। इसलिए काम ही तत्कारण संकल्प ही वर्जिता, काम और काम के कारण होता संकल्प दोनों से रहित है। यानी आपको लगता है व्यवहार में उल्टा है, कामना है तो संकल्प करता है ना, कामना पूर्वक संकल्प देखने को मिलता है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है, संकल्प पूर्वक की कामना होती है। कैसे उल्टा उल्टा जी कैसे हो रहा, विचार करो क्यों, कारण है इसमें। प्रक्रिया को देखिए, आपके अंदर होता क्या है, आपके अंदर होता क्या है, आप खाली मन है, मन में कुछ भी नहीं है, जब पैदा होता है बच्चा दिमाग में कुछ भी नहीं है, खाली है। और उसके साथ इन पर खिलौने रख देते हैं, चीजें रखते हैं, वो देखता है, फिर बड़ा होने लगता है तो पूछता है ये क्या है, वो क्या है, ये क्या है, उसे कोई काम नहीं है क्या, जानने की कामना हुई क्योंकि आपने ही सामने रख दिया सामान्य से, तो जानेगा वस्तु को फिर उसके अंदर शोभन बुद्धि बहुत सुंदर है या अच्छा है। जो शोभन बुद्धि हुई वस्तु में तो चाह जगती है मेरा हो जाए, कामना आती है। तो शोभन बुद्धि न जगे तो कामना कहां से होती, शोभन बुद्धि जगने से उस वस्तु की प्राप्ति का संकल्प हुआ और संकल्प के वजह से उसकी कामना जगी। इसलिए सबका जड़ वस्तु में शोभन बुद्धि, ये सुंदर है, ये अच्छा है, ये बढ़िया चीज है, ये दिमाग में आया तो गया। जिस व्यक्ति के अंदर ये, हम लोगों के यहाँ एक बार ऐसे हुआ, किसी घर में लड़के के लड़कियां ढूंढ रहे थे, लड़कियां ढूंढते हैं तो आज के जमाना है लड़कियों का बायोडाटा आता है इंटरनेट के द्वारा अनेकों प्रकार से, और फोटो दुनिया भर के आ जाते हैं, वो फोटो लड़कों को दिखाया जाता है, लड़के को भाई देखो वो सारे फोटो रिजेक्ट कर दे गया, ये फोटो ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, शादी हो सकेगी? किसी भी फोटो में जब तक शोभन बुद्धि न जगे, मैं चाह कैसे जगे मैं इसकी शादी करूं? वो शोभन बुद्धि नहीं जग रही उसकी, सबको रिजेक्ट करे जा रहा, तो शादी कैसे? बहुत खुद ही परेशान होने लगा बाद में, ये तो मैंने सारे को रिजेक्ट कर दिया, जो देखता हूं मेरे को कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, ये भी ठीक नहीं लगता, ये भी इसकी आंख ठीक है, इसकी भौहें ठीक नहीं, इसके बाल ठीक नहीं, इसकी ये ठीक है, इसका वो ठीक नहीं, कुछ नहीं, कुछ कमी दिखा देता है। फोटो खिंचाई टेढ़ी खड़ी होकर खड़ी, दिमाग भी टेढ़ी होगी उसकी, अवश्य कल्पना करता था, मैंने पूछा उसे तो बताता था इसे, बता ये टेढ़ी खड़ी है कम बहुत उसके दिमाग भी टेढ़ी जरूर होगी, ऐसे शादी में कैसे करूँ? चलो भाई रिजेक्ट करो, ऐसे सब रिजेक्ट करते करते परेशान। फिर अचानक देखो भगवान चाल चलते हैं ना माया, एक से सुंदर गोरी फोटो सब आया था बेकार, और शादी होनी थी आधी श्यामली से, ना गोरी फेयर बोलते फेयर, व्हाइट भी नहीं है ब्लैक भी नहीं है, फेयर कलर बोलते हैं, गेहूं रंग बोलते हैं, ऐसे से होना था, इसने पहले सारे ब्यूटी से इसको सब कैंसिल कर दिया उसने। अब एक दोस्त की शादी में गया, वहां पता नहीं किसी लड़की को देखा, उसके मन में ऐसे शादी कर लो, उसे सुंदरता पैसे महसूस हो गया उसको, और सुंदरता की शोभन बुद्धि आ गई, फिर उससे सीधे उसके पास गया तो उससे पूछा कि माता पिता कौन है, उसने दिखाई वो है, उसे सीधा उनसे बात कर लिया, आपकी बेटी मुझे दे दो, खत्म। जब वो फिर अपने माता पिता को इंट्रोड्यूस कराया तो बता रहे तो ये तो गोरी भी नहीं है, तो गोरी है काली है मुझे नहीं मालूम, मुझे सुंदर लगी है बस, आप बताओ। शोभन बुद्धि का दुर्दशा, शोभन बुद्धि के बिना संकल्प नहीं, संकल्प के बिना कामना नहीं, ही व्यवहार में संसार में देखने को मिलता है। इसे काम और संकल्प वर्जिता सर्वे कर्माणि यस्य सा तारस पुरुष पुरुष होता है तमेव पंडितं बुधाः, उसको पंडित करके लोग कहा करते हैं। काम्यन्ति इति कामाः, ऐसा विग्रह वाक्य करना है, फलानि इत्यर्थ, काम्यन्ति इति कामाः माने फलानी, फलों का संकल्प होता है, संकल्प माने संकल्प ही है। एतत् फलार्थम अहम इदम कर्म करिष्ये इति संकल्पाकार, एतत् फलार्थम अहम इदम करिष्ये इत्याकार संकल्प हर व्यक्ति करता है। अच्छा काम शब्द का फल हो गया और संकल्प हो गया करिष्ये इत्याकार, पंडितम मैंने ज्ञानी नम इत्यर्थ, यहां पंडित विवेकशाली बुद्धि पंडा ऐसा नहीं लेना, और वह पोह क्षमा बुद्धि पंडा ऐसे भी अन्यत्र बोला गया, वो भी अर्थ नहीं लेना यहां पर, वह पोह क्षमा ही बुद्धि पंडा सासी ऐसी थी पंडिता, वो भी नहीं लेना, सद सद विवेकशाली बुद्धि पंडा तदस्य स्थिति पंडिता, वो भी अर्थ नहीं लेना, दोनों पंडार्थ कैंसिल यहां पर, तीसरा अर्थ करेंगे पंडा यहां पर, क्या अर्थ ले रहे पंडा से, यहां तात्पर्य है सर्वत्र ब्रह्म मात्र वगाहिनी अखंडात्मिका कल्याणी वृत्ति अस्य संजाता इति पंडिता, कल्याणकारिणी वृत्ति का नाम पंडा, सास संजाता इस अर्थ में इतच प्रत्यय, सास्य संजाता ब्रह्म मात्र सर्वत्र ब्रह्म मात्र वगाहिनी अखंडात्मिका कल्याणी वृत्ति पंडा सा अस्य संजाता इति पंडिता, ये पंडित जिसकी सारी वृत्तियां सर्वत्र जहां भी जाती है वहीं ब्रह्म को देखती है, जिसमें भी जा रही है वहीं उसका ब्रह्म ही दर्शन होता है, सर्वत्र ब्रह्म दृष्टि करने की सामर्थ्य है, सकल वृत्तियां ब्रह्माकार ही हो जाती है, अखंडाकार वृत्तियां सकल वैश्यों से संबद्ध होने पर होती है, जो ऐसी वृत्ति का नाम पंडा, ऐसी वृत्ति वाली बुद्धि का नाम पंडा, तारस पंडा सम्यक रूप से जात है उत्पन्न है जिसमें, उस व्यक्ति का नाम पंडित है, तमेव पंडिता इति पंडितम इति बुधाः आहुः। भाष्य यस्य, यस्य मने कस्य, यथोक्त दर्शिना, पुष्ट में कहा गया जो कर्मण्य कर्मे पश्येत, ताज यथोक्त का दर्शन करने वाला यथोक्त का अनुभव किया वो पुरुष का नाम यहां पर लिया जा रहा है यस्य से, जिसके जिस एतादृश ब्रह्मज्ञानी का सर्वे सर्वे यावंत जितनी भी समारंभाः सर्वाणि कर्माणि, समारंभ माने कर्माणि, सर्वे कर सर्वाणि कर दिया कि सर्वे पुल्लिंग है, समारंभ पुल्लिंग था श्लोक में, इसीलिए और समारंभ कर कर्माणि कर दिया तो सर्वे कर क्या करोगे, सर्वाणि। सर्वे यावंत समारंभाः सर्वाणि कर्माणि, कैसे अर्थ कर दिया कर्माणि आपने, तो समारभ्यन्ति समारंभाः सम्यक् आरभ्यन्ते संकल्पादिपूर्वकम् इति समारंभाः, इसलिए समारंभ का अर्थ कर दिया कर्म सर्वकर्माणि यस्य किदृक् भवन्ति, काम संकल्प वर्जिता, काम और संकल्प से रहते हैं, काम और काम के कारण फल, फलाकांक्षा और फलाकांक्षा का कारणीभूत संकल्प दोनों से रहित है, मन स्वाभाव ही प्रवृत्ति होती रहती है। कोई संकल्प पूर्वक सोच समझ करके वेल प्लान्ड तरीके से कोई काम नहीं होता, प्राण कर्माधीन शरीर चल रहा है, कर्म हो रहे हैं, जो हो रहा है क्या हो रहा है, जो हो रहा है सो हो रहा है, ठीक हो रहा है, क्या बोल रहा है कोई भरोसा नहीं, क्या बोलेगा पता नहीं, क्या निकल रहा है भरोसा नहीं, क्या करेगा पता नहीं, इसका जीवन ही रहस्य है कि प्रारब्ध कर्म अनुसार चलता है। आप हर अनुमान उस ब्रह्मज्ञानी के जीवन के बारे में जो किया जाए विफल हो जाता है, इसलिए क्योंकि कोई इसे प्रारब्ध कर्म निर्णय नहीं कर सकता। अनुमान क्या करे, किसी के प्रारब्ध कर्म का अनुमान कर सकते हैं आप, कभी नहीं कर सकते, इसे उसके जीवन के बारे में कोई अनुमान नहीं कर सकता, उसका रहन सहन खान पीन घूमना फिरना बोलना चाहना सब कुछ कोई सोच नहीं सकता, समझ नहीं सकता, इसलिए कहते हैं क्यों कि काम संकल्प वर्जिता, भाष करते हैं कि मुदैव आगे कहेंगे प्रवर्तते काम ही तत्कारणैश्च संकल्प ही, काम ही माने फल ही तत्कारणैश्च माने संकल्प ही वर्जिता, उनसे रहित हो अर्थात मुदैव चेष्टा मात्र, चेष्टा मात्र अनुष्ठीयन्ते, मुदैव मुदम ने दो अर्थ होते हैं, मुधा का मुधा एक अपेय का दो अर्थ, मिथ्यैव एक पक्ष, दूसरा अनायास ही वही करता, बिना कोई प्रयत्न का बिना कोई संकल्प कुछ नहीं सोच समझ कुछ नहीं, अनायास जो प्रेरणा अंतकरण से हो रहा है प्रार्थनावशात वैसे करते जा रहा, करते कहते होते जा रहा, करता नहीं है होते जाता है, उस उपाधि से घटनाएं क्रियाकलाप होती रहती है, चेष्टा मात्र, चेष्टा का कर क्या बोले भाष्यकार ने, मात्र केवल चेष्टा हो रही है, करता नहीं ना वो, इसलिए कर्तृत्व भोक्तृत्व रहित हो गया है, अतएव चेष्टा मात्र अनुष्ठीयन्ते है, इसलिए इसे दो पक्ष, वो चेष्टा मात्र भी चेष्टा किस प्रकार की भी, दो प्रकार की, प्रवृत्त्यात्मक चेष्टा निवृत्त्यात्मक चेष्टा, दोनों प्रकार के लोग दिखते हैं ना आपके संसार में, ब्रह्मज्ञानी लोग प्रवृत्ति वाला ब्रह्मज्ञानी, दुनिया में दौड़ रहे दौड़ रहे दौड़ रहे दौड़ रहे, जिंदगी भर दौड़ते ही रहते, करोड़ों अरबों इकट्ठा करे जा रहे हैं और बांटे जा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे, लफड़ा सफड़ा दुनिया भर बवाल कर रहे हैं, प्रपंच प्रपंच महाप्रपंच, और दूसरे देखो बिल्कुल कुछ नहीं करना चाहता है, उदासीन उदासीन पर्वत जैसे पड़ा हुआ है, कोई मतलब नहीं करने के लिए, कहो तो भी संकल्प ही नहीं उठती उनके अंदर, करूं कुछ जगती नहीं, नहीं तमोगुणी है, बहुत अंतर है, पूर्ण ब्रह्मज्ञानी है, आलस्य नहीं है, कर्तृत्व भोक्तृत्व का अभाव में दोनों विपरीत अत्यंत विपरीत होने दिखते, याद पूर्ण प्रवृत्ति, क्यों उसके अंदर कोई कामना ही नहीं, माना पाने से लाभ सब हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, हो ना हो, ठीक हो रहा है तो ठीक, नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा है, चल रहा है धंधा चल रहा है, कोई चिंता नहीं उसको, धंधा फ्लॉप हो गया ब्रांच गड़बड़ा गया बंद करो बोल देगा, कोई चिंता नहीं, कोई नहीं ब्रांच में लोग क्या कहेंगे, बदनाम होगा, अरे कुछ नहीं बदनाम, ब्रांच बंद कर दो, नहीं चल रही ना गाड़ी वो ठीक नहीं बंद कर, बोला वहां से चला कर वापस बंद कर देते, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कोई फलाकांक्षा नहीं है, कोई मान ना मान सम्मान नाम वगैरह कुछ की अपेक्षा नहीं, इसलिए प्रवृत्ति निश्चेत लोक संग्रहार्थम, ये प्रवृत्ति के द्वारा होता हुआ चेष्टाओं देख रहे हो तो लोक संग्रह समझ लेना। निवृत्ति निश्चेत जीवन मात्र, निवृत्ति के द्वारा जो चेष्टा होती है तो जीवन मात्र खाएगा जरूर, हो पेशाब करने जरूर जाएगा, है नहीं जहां बैठे पेशाब कर रहा है टी कर रहा है, वो भी अवस्था वाले हैं, वो अलग चीज है। महान अवस्था वाले हम लोगों ने उस तरह के भी देखे हैं, एक से एक महान अवधूत लोग जहां बैठे हुए लोग शंका सोच कुछ भी हो रहा है, कोई फर्क नहीं उनको, कोई आगे मुंह में खिला दिया खा रहे, नहीं तो खा रहे भी नहीं, हाथ से उठा के भी नहीं खा रहे, ऐसे ऐसे विचित्र लोग, स्थिति महान स्थिति है। कैलन स्वामी बहुत प्रसिद्ध बनारस में, जो लोग मुंह में लड्डू ठूसते थे जबरदस्ती, और उसे भूख हो तो अंदर जाता था प्राण करने वशात, नहीं तो वहीं रह जाता था, गिर जाता था वापस, ऐसे महान स्थिति। लोग गंगा जल चढ़ा देते थे उसमें ठंडे ठंडे, ठंडी के दिनों में साक्षात शिव मानते थे उनको, विश्वनाथ की तो बाद में पूजा होती थी, पहले तेलंग स्वामी को पूजा करके तब विश्वनाथ मंदिर जाते थे, ऐसे सुप्रसिद्ध संत। और लोगों ने तो कुछ विरोध किया, उन्होंने ले जा गंगा जी फेंक दिया रात रात, लेकिन गंगा जी ने उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, गंगा जी ने ये संत महान, इनकी तो अभी पूज्य बाकी, इनकी पूजा बाकी है, उन्होंने वो अगले दो चार घाट के बाद उनको ले जाके एक जगह बढ़िया बिठा दिया गंगा मैया ने, वहां मस्त बैठे लोग वही पूजा करने लग गए। अब क्या करोगे, अब उन्हें फर्क नहीं पड़े, यहां से वहां डाला किसी ने डाला कैसे गया कोई मतलब नहीं, मस्त वो अलग है। लेकिन यहां करें निवृत्त होता हुआ जो भिक्षाटन आदि कर रहे, खा रहे पी रहे कपड़ा पहन रहे नहा रहे धो रहे शौच जा रहे लोकसंगा कर रहे, वो भी जीवन मात्रार्थम, प्रवृत्ति निश्चेत लोक संग्रहार्थम, निवृत्ति निश्चेत जीवन मात्रार्थम चेष्टा मात्र अनुष्ठान उसके साथ। ऐसे जो ब्रह्मज्ञानी पुरुष लोग है उनको कहा जाता है पंडित, यानी कि किसी को भी हम लोग पंडित बोल देते हैं, वो भी है वो भी है, दूसरा लक्षण उनके लिए घटेगा और दूसरा लक्षण घटेगा, इसलिए तीन लक्षण किया ना पंडा का, तीन लक्षण किया है पंडा का, इसलिए तीन प्रकार के पंडित होते हैं, सर्वोत्कृष्ट पंडित ये बात कही जा। ज्ञानाग्नि दग्ध करमाणम, वो ऐसे कैसे हो गया, उस स्थिति में कैसे पहुंच गया, कहते कारण यह है जैसे पूर्वोक्त श्लोक में कहा हुआ ज्ञान है कर्मादि अकर्मादि दर्शन ज्ञान, कर्मादि में अकर्मादि का दर्शन जो कहा गया था वह ज्ञान है, तदेव अग्नि वह ज्ञान रूपी अग्नि, तेन ज्ञानाग्नि ना उस ज्ञानाग्नि के द्वारा दग्धानी चला दिया उसने, क्या चला दिया, शुभा शुभ लक्षणानि कर्माणि संचितानि क्रियमाणानि सर्वाणि च न तो प्रारब्धानि, प्रारब्ध को छोड़ करके बाकी सब शुभा शुभ जो है उसका जो भी था सब नष्ट हो गया। यस्य जिसका ऐसा हुआ है तम अहोह, इसे भाष्यकार विशेषण दे रहे हैं पंडितम, ऐसे नहीं परमार्थ पंडितम इत्याहो बुधाः ब्रह्मविदः, दूसरे ब्रह्मविद्ता लोग ऐसे